Na ma bala toza la kapelu kola Sane ko bana kapie ko panzana kana ndimi Na linga mon amour clara Ah oui kilo hein Fatima Lola La bonne déco. Zonga, zonga na bolingo, a clara. Bolingo e kosi la kate. Yaka, yaka nga na loba na yo clara. Mongonga na salasi. Pesa, pesa nga ima loba ma yo fiancé. Na koma se kose la yo. Botokuta n'est pas un mer mégé, ma château rouge. Zonga, zonga na bolingo, a clara. Bolingo e kosi la kate. Yaka, yaka nga na luba, na yo clara. Bongo nga na zalasi. Pesa, pesa nga ima luba, ma yo fiancé. Na koma se kose la yo. Bio kende na yo, otika ngana vale, ngai na zako banga.